حسن رخ تو رشک مه چارده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دامان نگاتم دامان نگاتم گوگل حسن تو بسیار حبیبا گلچین تو از تنگی دامان گل دارد رحم صلی علی محمد و علی آلی و صحابی و بارک و سلیم در راستای بیان شمعی از آداب بارگاه نبوت و رسالت و در باب احترام و تعظیم و قدر شناسی در برابر عظمت نبوت و رسالت زانو جنگ و در مقابل سید انبیاء و امام پیامبران علیه الصلاۃ والسلام در حد و تی توان و وسع ادب و احترام و محبت آخرین معیار و اندازه ارزه دارد چندین جمعه گذشته محور و موضوع بیانه حالا اشی که در دور این محور مسائل جانبی دیگر که بدون تردید رشها و کرشمهایی از همی ادب و تعظیم و محبت با نبی کریم علیه الصلاة و التسلیم مطرح با خارج از بحث نہیں نبی اکرم علیہ السلام محبت واجب بودن و فرض عین بودن از آیات متعدد و از روایات بیشمار ثابتیں جمعه گذشته حضرت فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب خلیفه دوم رضی الله تعالی عنه جریان طرف اشاره بود که حضرت علیه السلام و السلام ای فرمایش پرتو روشنی تها لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعين. هیچ کسی چشما به صرف دعوی مسلمانی مسلمان بوت نکن تا زمانی که من یعنی جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم نزد آیی، چه آیی پتا، چه آیی فرزندا، چه تمام مردمی که آیی دوستان، چه تمام من دوستر مبون تا زمانی که من آچه هر کس در باب محبت مقدم مداری آ کاملیم ایماندار نہیں. باہن صد بار روچی ہزار بار کلمہ بیاری، روچی ہزار رکعت نماز بانی، روچی ہزار طواف کعبہ بکن، اعمال صالحے میدان تہا گوی سبقتا چه هر کس ببا، اما تا زمانی که منا چوتی تمام متعلقین و متعلقات و حتی چوتی جانا دوستر مداری آ کاملی ایماندار نہیں. و باز اگر من ادا تفرم رہوں یہ نقطه یاد آوری بکنو حمدا که چون ممکنه فراموش بی. پیامبر علیه السلام یک درین گفتاری درباره مقام صحابه هم وجود هم که آخر صحابه کرام یعنی آیانی که به پیامبرش ایمان یا و پیامبر علیه السلامش بودی چما ایمانداری چما زیارت کو دیست، یا لحظه چند ثانیه پیامبر علیه السلام خدمت حاضر بودا و در این چند ثانیه پیامبر علیه السلام مصاحبت و همراهی و مجهم مجلسی دیدار آن نصیب بود، چرا آیان به این اوج رفعت و بلندای مقام دین نائل بودتا که دنیای رندگی قطب و اقطاب و اولیاء و ابدال و هیچ مقام امام و محدث و مفسر و متقی و شبخیز سر شب تا صبح عبادت کننده و اوتی عمر اکثر ایام صبح تا بیگه روچک داروک گو آیانی ناخون یا برابری کتا نکا چرا آخی. و خود پیامبر علیه السلام فرمانی که اگر منی صحابی یکی از منی اصحاب، پیغمبر علیه السلام در حین رحلت و وفات بیش از 100,000 صحابی داشته، این آنی که دنیا تا هم مسلمان بود تگه پیغمبرش زیارت نکتا آیان در کنار، پیغمبر زمان آیا مسلمان بود تگه پیغمبر در قید حیات بود تا خدا یعنی نصیب نکتا پیغمبر زیارت کنه علا رغم تلاشی کتگش. مانند حضرت اویس القرنی رحمت الله علیه افضل التابعین کسانی که صحابهش ملاقات کتا انگوشن تابعین، صحابه شاگرد نام تابعی، پیغمبر شاگرد نام صحابی، مردین بیشار جنین بیشار. امام اعظم رحمت الله علیه البتہ از کی جہت مستثنا ہے کہ اویس کرنی من یہ خبر کہنا کہ تم کہ بعض پیغمبر زندگی وقت بوتا نا والی پیغمبر زیارت توفیق حاصل نہ بوتا شاہ صحابہ عشق دیتا تابعی ہیں صحابی نا ادئی بعد از رحلت پیغمبر علیہ السلام تا زمانی کے صحابہ زندہ بوتا گا صحابہ اس ملاقات کو تھا اہم تابعی ہیں مثل امام اعظم امام ابو حنیفہ حنفی مذہب فی سوا رحمت اللہ علیہ تعداد صحابی ملاقات کتا چنان حدیث اس کتا پیغمبر علیہ السلام لذا علماء فرمانا کہ امام اعظم افضل التابعین فی الفقہ آپ تابعانی تابعینی صحابہ شاگردانی کے در فقاہت و استنباط و اجتہاد مسائل دین آیا قدم راسخ داشتا و مجتہد بتنا درستی ای مجتہدانی سرور امام ابو حنیفہ رحمت اللہ افضل ترین امام ابو حنیفہ پیامبر علیہ السلام فرمائنتا کہ جہنم آس نہ میں نے صحابیہ سوتن کا نہ میں نے صحابیہ شاگرد تابعیہ لا یمس النار لا یمس النار من رآنی او را من رآنی او کما قال علیہ السلام کسی ایک میں نے زیارت کو تگو دیستا میں نے دیداری دیستا و کسی کہ منی دیدار کنو کے دیداری کتا یعنی تابعی یہ ہر دنا جہنم آس نزی کا رفت نکن و اس قرنی در قرن یمن زندگی کو ولی مادر پیری داشتی آدی ما قلبی برای زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گدازا ایدی ما چارتی پیر علی ما تا خدمت گزاری دی آئیے عشق و محبت ہے آہانی توارا سہرگاہی گواتا پیامبر علیہ السلام سمع مبارک سر کو یا خدای وحی اطلاع دا اے منی نبی ترا عاشق دل سوختی ہے کہ مادر خدمت آیا مانے ان ازشی کہتے ہی خدمت حاضر بھی بی ترا دیدار بکن جوانان نوجوانان پیران تمام اقشار بزانا مقام مادر چه اندازہ بالا ہے صحابی یہ یا رسول اللہ شما جہاد اثر گرے میں نے مات نیاز بے خدمت داری من جہاد ابھی آؤں گا شما مات خدمت کنو فرمانتی تھی جہاد مات خدمت صحابی اویس قرنی روچی چند بار مثل شام آپ بھی گداز بھی در عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما چاری یہ مادر آجزہ و پیرا من رہا کنو شی ہلاک بھی شی خدمت نبی اللہ ذل جلال النبی خبر دن کہ ہنچی عاشق و شیدا و شفتہ و دل باختہ تو دارے ایگ لحظہ تی دیدارا با تمام ہستی عالم نہ تنہا برابر زاں بلکہ بالاتر زاں ولی مات خدمت آیا باز داشت حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا صدیق رضی اللہ عنہ فرمانی کہ بعد از من شما اویس قرنیا گندی منی سلامانی سرکنے و چنائی تقاضا ہے دعا بکنی ذوالکلا و ذو عمر دو نفر تابعی و از رؤسای منطقه در یمن. پیامبر به طور خصوص بر آنی دعوت به اسلام پیک ویژه حضرت جریر ابن عبدالله بجلی رضی الله تعالی عنه بر آنی دعوت اسلام قاصد خاص قرار دن راه دن. حضرت جریر بجلی رضی الله تعالی عنه تبلیغ و دعوت به اسلام وسیله ای هر دو رئیس دو قبیله بزرگ در یمن مشرف به اسلام با و عشق رسول الله صلی الله علیه وسلم آنا به زیارت پیامبر علیه السلام به حرکت در یاری با حضرت جریر که به مدینه برو. ولی در میان راه به آیا خبر یقینی رسی که رسول علیه السلام چند روز معدودی سار پنج روز این که رواجات دنیا رحلت فرماد و صدیق اکبر حضرت جانشین دو حضرت جریر خدا حفظی کنم برگردن و سلام و پیام راه دیم برای صدیق اکبر رضی الله تعالی. شاهم جزء تابعین هم معجزه شق القمر وقتی که ظاهر بی که آسمان دیما ماه دو پاره بی دو قطعه بی اقتربت الساعت و انشق القمر. قرآن مجید به این معجزه اشاره کرده. کافران بهانه گیری کو مکیا که اگر تو خدای نبی ای دوکانی تسبیح وانا گو ای دیگه معجزه آنو سنگانی سلام دے اکشان یکی آنا به اسلام جذب نکو بهانه گیری خاطر گوشتی اگر ماه سگ دوره اگر کپ بو پتایی گوشگا گوڑا بزانه تو نبی ای نعوذ باللہ ای دیگرہ ممکنه سحر جادو انتی دس رستو کائیں. اللہ ذو الجلالہ فرمان صادر کو کہ تو محمد مصطفی علیہ السلام تو تے انگشت اشارہ بکاں ماہ دنیا میں کنگ من کارے ماہ دنیا بو یہ پہم نبی ساگ بوتا کہ یک نصفی ماہ یک کپی آسمان دیما جاہیا وتی جاہا یک نصفی جبل ابی قبیس نزدیکا جاہیا جبل ابی قبیس سرا یک زمانی کنار مسجد الحرام مسجد معروفه به نام مسجد بلال ولی اهل تحقیق گوشن این غلط بلال او در مسجدی ضرورت نبود برو این مسجد هلال هلال ماه تا چند شب ابتدائی هلال گوشک بی یعنی همه جاهی که ماه کپ هم یه جاگه ها جاهی آتا با ای یاد بود اده مسجد اڑکنه بید رنده مردمانی زبان آی هلال بلال لبز گوشه وشتر بودتا و ساده تر بودتا مسجد بلال مشهور بودتا. هنو آقا فهد او ده قوات کاخی اڑکتا گوتی براتان و شهزادگانی کاخ و کلاتا و ظاهرا عنوان همشی این که ایام عبادت و حج و عمره و رمضان وقتی که آیام برا عبادت خاندان شاهی حکومت عربستان هر یکی و تی کاخ انتها عبادت کنه و ظاهرا همچه مسجد الحرام آنی مسجد الحرام نیمگا کعبه شریف نیمگا فرمول ساختمان مسجد این جور کنگ بوده بعضی ابله و نادانا گوشته که چطور بو ماه کب بو دونیم بو تا تنها مکه مردمان دی، ماه با تمام دنیا هر کجا گندگی بی. چطور بود که یدگه جهان کسی شاهدی ندا، کسی یا ندید. یہ ابلہانی جواب یاد کریں، الان با اینکه دانشمندان ستاره شناس و نجومی پیش بینی کردن که در تاریخ فلان شب روز فلان ساعت فلان ماه خسوف کن، ماه گیری، و شما هم از رادیو تلویزیون بارها اشکتا اعلام بودتا، چابهار جمعیت بالغا ما حد اقل 10,000 نفر حساب کنیم، در میان 70,000 جمعیت 15,000 10,000 حساب کنه، این 10-15,000 نفر تا چند نفر گواهی دهند بوشتی چنا تعدادی وحیده که ماه تعیین شده این لحظه و ساعت خصوفا و مهگر گرگ مشاهده آیان کتا تلوغا دارد کگا. اگر نه آن انتظار همشین لوغا بوابتا گا بستر چرا چادر هم پرداتا ماه همیده ظاهر بی که ماه گبتا، یعنی کسی بات در کبی درا آسمان دیمه سرا برد گا نو گندی که ماها گبتا یا نه گبتا گی انچسی یا نه. آیی بجاوت کسوف خورشید، خورشید گرفتگی وقتی که در دنیا گری با وجود وسائل اعلام رسانه های گروهی تبلیغات چند هزار نفر در یک شهر آن منطقه تا کسوف بی خورشید گرفتگی بی گواهی دیان که آن ماه گرفته، مخصوصا در نقطه های مثل شمال مناطقی که اده هوا ابری، مناطقی که آسمان بین مردم چشم و رویت و بصارت و بین خورشید حاجزی و حائلی پرده عایقی موجوده نمب و رطوبتی هستن که فضایی پوشته، چنچو نفر بعد بگندی که حتما گروزانه ای حبر ستاره شناسانی راست بوده، اگر نه ما پهکا ندید هر کوری هم ندی بگوشی که نه ما روچه نگبتا ای ستاره شناس دروگ بست. اگر ستاره شناس حبر دروغ بی هم شکی نی، جغرافیه دان حبر دروغ بی شکی نی، مولوی و مفتی و قاضی خبر دروغ بی شکی نی، هر قشر حبر احتمال صدق و کذب داری، خبر تعریف علمی همشیه که احتمال صدق و کذب در خبر موجودن، اما یک خبری غیر از این خبرها به نام خبر صادق آ خبر خبری این که الله جل شانه و داتا اقتربت الساعت و انشق القمر. الله ذو الجلال خبر، محمد مصطفی علیه السلام خبر، همه خبر صادقی این که کوه چوتی جاها بال کتن که واری الله الله رسول خبر ذره چوت جاه تکان نوا هما پیم که گوشک بوتا هما پیم پیشی. در آن زمان نبود تلویزیون و رادیو و روزنامه و خبرهای قبلی و اصلا بحث معجزه بحثی نهی که از قبل پیش بینی ببی، معجزه چیزی نهی که در اختیار پیامبره، کرامت چیزی نه که در اختیار ولی الله ولی هر لحظه که دلی کشی ظاهری بکا، معجزه و کرامت چیزی که خدا وقتی بلوتی هر زمانی الله بلوتی به دست نبی معجزه یا به دست ولی کرامت اظهار کن، پیشبینی نبی یک گناہ کا ظاہر ہو وہ الحضر تا ہچ کسی باخبر نہ ہے، مگر ہمایانی کہ ود در آہ و لہوش آ اطراف حاضر آ وقتی متوجہ ببا، اسی دلیل نہیں کہ اگر در دنیا غیر از مکہ جاہی دیگر کسانی ندیسا وزانہ ای واقعہ پیش نہیں آتا، یہ غلطی دعائی. بله هر کس که متوجه بود تا وقتی چمی ناگهانی به طرف آسمان چس بود سری بلند کتا دیستگی دیستگی، تاریخ شهادت دا ملبار پادشاه ملیبار پادشاه همه زمانه در حال کفر چوتی منزل بیرونه، یک دفعه برای اراده آسمان طرف سر چست کن این معجزه احمد ملیبار رو مشاهده کن، گندی ماه دو تکه بود، یا تکه جهل کب یکی اشتاتا والا، شیوتی دفتر شاهی تا داخل بود و این لحظه این ساعت این تاریخ تمام اشانی یاد داشت کنچین حادثه عجیبی در فلان لحظه و فلان ساعت پیشیات، از اطراف دنیا هر کس برای تجارت آروچان را جست کشید، چین چیزی شما هم دیتا شما ملکان خبر ها، هر کسی که خبر نگوشی نه، تا اینکه گذر یک قافله تجارتی از سرزمین عرب به ملیبار بو ای پادشاه جست کتن وشتی بله ایشی اما دیستا ای شق قمر ماه دونیم بواغ معجزه رسول اسلام علیه السلام بود تا که کفار برا آئی امتحان پیغمبری چنائی مطالبه کتا ای انگشت مبارک اشاره اللہ تعالی دونیم کتا بدست همی کاروان امیر مسلمان ای پادشاه مسلمان بی ایمان یاد هندوستان و ملیبار تاریخ تا نوشته شی ای پادشاه تصمیم گیری بعد از مسلمانی مرتب به فکر شی بی که برو نبی اسلام علیه السلام زیارت کن مکه مکرم قبل از هجرت، تاوتی آمادگی گیری مدتی گزی وتی فرزند و نان وتی جانشین ولی عهد معین که حکومت سرا آزمانه وسیله نقلیه دریایی معمولی کشتی بادبانیت سوار بی، ولی در مسیر راه در بیان دریا یک جایی آیی اجل سر رسیوات دنیا رخصت بی رحمت الله علیه، ای هم تابعی صحابی مقام که پیغمبر فرمانی جهنم آتش منی گندو کا با ایمان که منی دیستا کافر نه، ابو جهل هم پیغمبر دی ولی به جهنم را، ابو لهب هم پیغمبر دی به جهنم را، امیه بن خلف پیغمبر دی جهنم شو، صدها کافران ملحد و منکری که با کفر رفتن چه دنیا پیغمبر همساهگی لوگتا نشتگتا چودا قبرا که دور دیگه بودتا آدم خدا جهنم تها رفتن، ایمان شرط اوله، مسلمان بودن واقعی شرط اول تمام این فضائل و برکات بعدی، آ مسلمانی که منی دیستا پیغمبر فرمانی جهنم نرو، و آ کسی که مسلمانی که منی گندوک منی صحابی دیستا اهم جهنم نرو، جهنم آئی نزدیک رفت نگاه نارا حضرت سعید بن زید احد العشرة المبشرین بالجنہ، زید بن عمرو بن نفیل چوکے، فاطمہ بنت الخطاب خواہر حضرت فاروق اعظم شوہر، یکی از دہ نفری کہ پیغمبر در حالک دنیا تہ ترتگا واجہ فرماتا سچ بہشت تو کا ہمی دنیا برا ہم بہشت ہیں، بہشت تر ہو گئی آگے در این حال در قید حیات ہم شم بہشت تو کا تزمین قطعی بو تا آنی بہشتی بو گئے ابو بکر فی الجنہ، اولی کہیں ابو بکر صدیق، عمرو فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحة بن عبید اللہ فی الجنہ، زبیر بن العوام فی الجنہ، سعد بن ابی وقاص فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ، سعید بن زید فی الجنہ، حضرت سعید وقت کی حدیث بیان کو عشرۃ المبشرین ہے، نو نفر نامی گئے وتی نامی نہ گئے، مردمہ حساب داران کو اس وجہ نو بتا تو وہ دہ نفر پیغمبر علیہ السلام اس جنت کی، سبحان اللہ، شان تواضع، شان فروتنیا، بلوچان گشتا ود گلا پی ماز بوکن ہر کہ وتا ود تعریف کن وتی دپ تعریف وتی تامن ندا حالا تواضع و فروتنی مقام در حدی که وتی مدح و تمجیدی که زبان پاک پیامبر بیان فرمانتا جرأت نکن که در حق وتی بیانی بکن، مردم جس کے نام وجہ دہمی نفر کہیں تو نوح بیان کو تھا کسی دہمی کا بل لے اسرار زیاد بھی کسی حضرت فرمانتا سعید بن زید فی الجنہ، حضرت سعید کلام قبل از پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمائش کہ مطلب زینہ بنندی ہمی وراعت بیان کا فرمانی کہ یک نفری از صحابه حضور حاضر بودن در محضر پیامبر یک لحظه این قدر از صحابی مقام بالای بارد که اگر شما تکه تابعین، من شما نه، من شما انو 1500 سال رنده گیم همه صده اول قبل از قرن اول تمام بوگا که حضرت فرمانتا خیر القرون قرنی، بهترین قرن مردما منی قرنه گا صحابه ای که من در میان آیم، ثم الذین یلونهم، بعدن همه قرن دومی که رند آیانه، بعدا قرن سومی که رند قرن دومی، سید ابن زید فرمانی اگر شما تابعین همه که پیغمبر فرمانده مثل صحابه آیان هم جهنم آس لمس کت نکن، ولی صحابی نه پدا بین آیان و تا صحابی چین چو تفاوتی، بقول حضرت سعید ابن زید فرمانی که اگر یکی چه شما تابعین عمر نوح به اندازه حضرت نوح 1000 سال عمر بکنی شما و تمام اوتی عمر در اعمال نیک بگوازینی شما پیغمبر علیہ السلام صحابیه یک لحظه ای که پیغمبر مجلس حاضر بودا گو آیا برابر نبی مقایسه صافین. پیغمبر علیہ السلام جند قولانو کو بالاتر از همه اقوال بعد از قرآن فرمانی مردم یہ پیغام به ما شما دا غیر صحابه ای دا فرمانی که ای مردم ای غیر صحابه منی صحابه یا به نیکی یاد کنی منی صحابه یا به نیکی یاد کنی. شما یک وقتی یک کسی از شما در زهد و تقوا پارسائی و اعمال نیک در جهاد فی سبیل الله در حج و روچگ و انواع و اقسام طاعات و عبادات و سخاوت و امثال ایسا شب زندداری و ادغ اعمال مبادا و تا در مقایسه با صحابه یا بالاتر بزانه یه وقتی یه که یک انسانی بعض عبادت که شیطانی فریب دنگوشی تو اونو چو فلانی یه وسته گه یک نادانی مقتدی و شاگردی قصه مقوله ها ایک آیتی ہے اسی وقتی پیش امام ہو آکی پشت نماز گو سک آئی دل دادا بود سک شفتے وقتی امام بود امام سک دوستا آخر رب ہر کجا تعریفی کو بازارا گوشتی شما امام قدرہ نزانی یہ ملا قدرہ شما جانے آرگی یہ مشمع واجہ گوشتی شی پیغمبر ہے مردمان گو بچہ بس کن احمق پیغمبر و پیغمبری تمام بوتا به حضرت خاتم پیغمبران ما تی احبارا رہی ہوں واجہ گوشیں ملائے گوشیں کہ ترہ تنبیہ کا ہر کا پیغمبر اسلام رندگ پیغمبری معتقد بھی آ کافر ہیں ملائے تربل کی چو گوشتا گو مارا بوشت گو یہ ملائے گو رچ مسلمانی نہیں شی پوشتا ما نماز نکنی وشی نائی پیغمبری شما نزانی تھی درجہ باز بالا دی نادانی مردم مردم از زود برز و باز زود تیان جہل دور دا مردمان رابطہ مشتی بلکیش یہ چو ملائی حبری اشکو تا تحقیق حال کریں میں نماز برباد میں بہنشی جندہ کہ مسلمان نبی برین دینی جائے کشنتی بی ایمانا ملائی پانگر رابطہ مجھے پلا مردم چشو بشید بلکیش تو حبری اشکو تیوشت استغفراللہ لا اله الا الله شی اشتباه گوشتا نما هنچی حبری کتا یہ خود سر رب تا هنچی بیہودین تعریف کن زن دیگر لقب نیستا منا بدا بگشتی نیشی ولی بگشتی نیشی صالح بگشتی نیشی کیا مردم میں نے بورتا پا پیغمبری جا رسیتا نعوذ باللہ شی وات ہم کافرین توبہ بکا و من و پیسر توبہ ہنچی حبر هنچی چیزی من صحیح نو مردم آر را یہ خیئے گی وش بچا تو کمبات گنو کے ملا و نمانی ملا گوشتا محج صحیح نو تو دروغ بستا گوشی ملا چین گوه نوا واجدہ چین گوه نوا گوشی یہ تعریف کرنے گی چون واجدہ انچین گوه نوا واجدہ و تا وان نظام بل ما وزانو که پیغمبری حوز باللہ واجدہ دوستی حالا شی بو ما قول کتابانی بطلا چوکانی مقوله دبستانیانی یه خال آخر سید دوستی بود واجه و تن نزانگوشی بل من وزانو پیغمبری یا وقتی چه عبادت ہے بازی هم ممکنه یک درویشی بجای برسی شیطان آیا به پیغمبری هم نوید بدن تو گمراہی کنچ ایمان چنائی پچ گیری مبادا کسی از شما به هر میدان عملی یا سبقت گیری، مبادا گمان بکری که پیغمبر اچھا بلا صحابی یا خاصی عملی نبوتا، منی شبخیزی وشه آیا نبوتا، منی جهاد آیا تحوشه نبوتا، منی دینی خدمت صحابی که سیطان نی، نو خیال کنگا لگی وهم پروری یا گمان پروری یا که اچھا من چه اصحابا بالاترون. پیغمبر علیه السلام فرمیشه فرمانی که شما اگر به اندازه ای کوه احد طلای خالص خدای راحت چنگ جنی، ای کوه پاک طلاهی بی مثلا احد، 6 کیلومتر احد دراجی هست، 6 کیلومتر 6000 متر بالاترین ارتفاعی هنچو عمودی اگر حساب بکنه، من گوشم حداقل 1 کیلومتر ارتفاع انتی، و اگر به صورت سطحی حساب کنه شاید گشتر بی وسعتی هم همین بین چندین کیلومتر مساوی، اگر میلیاردها تن یعنی طلاع خالص شما بعدگی مردمان در راه خدا انفاق بکنی خرج بکنی، ولی صحابیه 1 کیلوی جو الله نام داتا، کیلوی جو، کیلوی گندم الله نام داتا، آوکی کیلوی جو مقام چشمه طلا هانی که به قدر کوه احد شما تن تنا جانی سرا طلا خیرات تا الله راه برا رضای الله، آیه هما 1 کیلو جو مقام انگا بالائیں که شمه ثواب گا، آئی ثواب جوه گا نرس آخر صحابی چرا به این مقام رسی، صحابی ای سوال ایک آخر چرا آئیے نماز یک نمازی یا دنیا پاکی عمر نماز برابر نبا، آئیے کیلوی جو برابریا دنیای مردمانی کوهانی برابر تلاح خرج کنگ برابری نکن، چرا؟ جواب و خاطر اشی که آیا رسول خدا علیہ السلام ملاقات کو تگا با ایمان و با محبتی که باید پیغمبر بیبی آنی قلبانی تا موجود ہے، هیچ قوم زیر چرخ لاجورد بی جنون زی فنون کاری نکرد. اقبال فرمانی که این میدان تها در هر میدان آن انسانی که چوات یک کار آئی مفید نشان داتا نکان، آئی تحباد جذبه جاذبه عشق و محبت و آکار اولا پیدا ببی، امتان را زندگی جذبه درون تا قلب تا کشش مبی جاذبه مبی انسان کدی آماده بی که آئی چنان عاشقانه در راه خدا زیر شمشیر دشمن جان دا، نشان مرد مومن با تو گویم، اقبال گوشی که آ ایمانداران تن که وقتی کسی دنیا رفته در این حال بجا احساس آه نالا شمشیرانی درد و ناراحتی برا آنش چش حلوا و عسل شیرین ترد، نشان مرد مومن با تو گویم چو مرگ آید تبسم بر لب اوست. اصحاب رسول الله بعد از سالها اگر آنی جنازه مجروح زای زخمش لگتگا تپ لگتگا آنی قبر کشف و جاهی صحابی بعد از 40 خورده سال احد وسیہ آپ رود کتگا قبر ظاہرہ جسد مبارکی ظاہرہ حضرت جابر پیت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما دست سینہ کے سرا عیرت اولا اس طرح ہم بری میں بیان کو چند جلسے قابل کیوں مردہ گا پچھے بھی دست پادانا بندہ پچھے چپ دپا چمی گنا اگر چمانے ہم اللہ حضرت آئی بدن تانگا روح درہ تک گرمی ہے موافی نے چمی پچ سر پہن چپا چن زشتی پادانے مبندے کنار ہم مردہ نگانا ماتی ہور مبندے ہر پہم ہٹی جتا ہٹی ہم پہم پراہ رندہ کو خوشکو جمع نبا چطوری قبر گنے ہٹی آن دیمی ہٹی ایدی میندی دستان جمع کنا انسان کے زندگی روحی ماہوں تھی آزان ہر پہم تکان دا و اشانی وجود قرآن آیت مصداق عینیت کے شہداء در راہ خدا زندہ ہیں اما زندگی یہ زندگی معنوی بالاتر اسی زندگی من شما ہیں درست ہیں کہ بلحاظ اعتبار احکامی دگا احکام اموات مردگانی احکام جاری بھی آنی میراث تقسیم بھی آنی جنینان مرد کے بتنے کنا آنی اموال بہر بھی ولی اللہ یک حیات کامل تری ایسی حیات دنیا داتے گا کہ حتی ہوتی آزایا تکان دیا حضرت جابر پت دست سینگ سرین چستی کنا خون فوار دریئے ہمیشہ میں امساہگی تو کہ انگو چند وقت پیش امریکہ کشتگینان شش ماہ رند تپانش چارے انگا بدنا تازے ہیں خون دریئے تازے ہیں خوشبو دریئے چہرےش متبسمہ لبخندے جنگا کشتی بررسی کے نشان چو ورگی وارتا مادہ فرست نگاہ دنیا فرست کافر تا نگاہ ایمان چقدر تفاوت گیا وشتی شام بچاری شان چه خوراکی وارتا که شانی خون شش ماہ رند ہنگ بد نوی شانی چم پچن زندگانی دولا چم شک پچن مثل انسان زی حیات چم می پچن وشتی احساس بھی که مردم ها گنده گیں چارا گیں نا که مرده گیں چم پچ بوا گو مرعوب بکھنا گو مردم ها ترسینه گی دولا خون خالص سینے اللہ کے پوارا جنگا دست شویل کو دوبارہ دستی ویتی وات وہ ٹھپ سر داشت دارے یہ عشقت کے برایا مرگ شیرین تر از حلوہ شیرین تر از اصلہ عشق با خدا عشق با رسول پیغمبر علیہ السلام فرمائیں کہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا در راہ خدا کاش من کشک ببوں پدا زندہ کنگو پدا کشک ببوں پدا زندہ کنگو حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی یہ گرے وگے قصہ کے پادشاہ روم اگر تو پچھے گرے تو گشتی بخاطر اشی کہ من یب بری کشک ببوں یہ لذت یر رندی منی حلاس ببی با مردنا اے خدا منا صد جان تو بداتے ہیں صد بر من یہ جان جسم بخاطر تی رضا منجل تہا دیگ تا جوشی نگو بکی دیگ تا جوشک برا آیا لہر ورک زندگ ہا اصل نوشگا یہ عشق ہے یہ پہم فرمائے زن با ایمان مدینہ اطلاع پیدا کن کہ مردی چوکی پتی براتی کو شک بکتے ہیں حرکت کن جس کنان دیوانہ وار رسول خدا علیہ السلام چطورا چون شیطان شائق تک رسول اکرم علیہ السلام ہم شہید ہوتا دیوانہ وار به طرف احد حرکت کا مردم شکست خوردہ به طرف مدینہ برگردگا ہر کس گندی سوالی ہمشین جس نکا منی مرد زندگی یا مرتا منی چوک مرتا یا زندگی منی برات مرتا یا زندگی اسے رسول خدا علیہ السلام طبیعت چطور ہیں گشنتی تھی مرد کو شک بتا انا للہ و انا الیہ راجعون برات کو شک بتا انا للہ و انا الیہ راجعون چوک انا للہ و انا الیہ راجعون یعنی مدروح اللہ کی قربانی براہ خدا. ولی شما بگوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چطور ہے حالی دیں کہ رسول علیہ السلام الحمدللہ بخیر ہیں بگوشی الحمدللہ ولی دل بیقرار تا چمانی مگندہ آرام نگیری یک ایماندار ان جنین مدینہ ہے پدر برادر شوهر فرزندی از دست آتگا انگار نه انگار کسی نمرده. وقتی یه وطن رسینی رسول علیه السلام نزدیکا صحابه واجه دورا کتا که کافری حمله مکا یه نزدیکا از یک گوشه واجه چهره انور زیارت کن واجه در حال حیات و سلامت اما مجروح در راه خدا زخمی گندی و مطمئن بی که حضرت سالمه الحمدلله شهیدی خبری که شایک نگوتا واقعیت نداری واجه دیدارا که گندی گوشه من قربان ببون پتو آقا تمام منی گم شوشتن تایی حیات تایی بیا تایی وجود نازنین تایی هستی که الله برقرار داشته منی بیت و برات و فرزند و مرد مرک انهو که هیچ در هیچ اصلا هیچ حساب نه آقا غم منی تمام دور بودتا شادمانی به من دستا ای ایمانی مستاقع شعرتا شاعره نحن بحبه طربا و شوقا کأنا قد تساقین الطلاء وما لي لا احن الى حبيب ثملت براح مدحته انتشاء ما واجه حب انگیزه ما را وادار کن به اظهار شوق طرب و شادمانی و عشق نبی حالتا تو وقتی که ما رو بگنده تو احساس کنه که ما بلکه مشروب وارتا مستی ما. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نامه ای که نویسی به رستم اشاره ای بود تو رد بودی ما چه موضوع چند هفته قبل حضرت سعد بن ابی وقاص که راه دن مشیر رستم منگوش که اسلام با زور شمشیر پیش نربته با عمل کرده مسلمین با اخلاق اسلامی دنیا تا اسلام منتشر بودتا. رستم ما شما را اول به دین اسلام دعوت کنه مسلمان ببی ظلم و ستما بر ملت ها دست بکشی ویل کنه مساوات اسلامی مراعات کنه مسلمان ببی شما حکومت بشم جند دیگری اگر مسلمان نبی گرا دومی مرحله ایشی که تسلیم ببی در برابر قوانین اسلام و به عنوان تسلیم بودن باید مالیات و خراج سالانه بده اگر اشیا قبول نکنی گرو میک شما فیصله یا شمشیر کن و بزان که سربازانی تی طرفا اعزام بودتگا اسلام ہے که برای آیا در خون شهادت غلطیدن شهیدی خونان تها شناور بودن چنان مستی آوره که مشروب مست کننده ترین مشروب شما را چطور مست که ایرانیان ها مجوس ایران ازمانه یعنی آ سرمستان باده الستن الله عز وجل و نبی وجود تها محبت تمام یعنی چیزهایی که انسان کسی با وسیله یک چیزی دوست داری تمام اسباب محبت ظاهری و باطنی جمع کرده مؤمنی که زان که این نبی نزدیک بودن گوئی نبیا محبت داشتن، به این نبیا کلمه یاراگ، به این نبیا ایمان یاراگ، باعث نجات دنیا و آخرت. اگر بر اساس زیبایی های ظاهری و سوری ببی هم اللہ کمال جسمی سوری در شکل و شمائل و صورت، زیبایی اندام، قد و قامت، تمام زیبایی ها دنیوی هم به حد اعلی در وجود نازنین پیامبر علیه السلام قرار داد. عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایینی که اگر زلیخای دزگوهرا که یوسف علیه السلام چهرهش کردی ناگهان و تی دستتا هم میویان برگو کپ کنگتا، غافل از چی کنو کارچه لکشتن دستان برگا لگتا، بیست صد سار بوتا یوسف علیہ السلام جمال و زیبایی چنان بود جذب کتا که خبر نبو آنا ما میوه بر رگی یا دست بر رگی. زلیخا گو شما دستان بر رگی، با شما منم یاری کتا که من عاشقم بس یوسف ها. ادرو وزراء مصر مزنی شخصیتانی جنین آمد، صدیقہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہ فرمانی اگر آیا منی آقا، منی مولا، منی محبوب خدای حبیب محمد مصطفی علیہ السلام دیدار بدیستی و تی قلبش چاق داتا گتا و تی دلانش به چاقو بردتا گتا. نواحی زلیحا لو رأینا جبینه لآسرنا بالقطع القلوب علی الیدی. حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ در میان معدود نطاقان، سخنوران، فصحا، اهل بلاغت، اهل سیاست عرب، شما یکی عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ. غزوه ذات السلاسله که کافران با زنجیر و تپادان بستگه که ماچ میدان فرار مکنی، در مقابل نبی علیه السلام حضرت عمرو بن العاص امیر فرمانده دسته لشکر اسلام قرار داد و مقابله راه داد. فصاحتی مالکین، گویایی مالکین که کم کسی آپ مطالبه با رسائی و گویایی مطرح کتنه که پیامبر علیه السلام فرمانی بشی که ما کان احب الی من رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ولا اجل فی عینی منه. قسم به خدا رسول خدا علیه السلام چا دستری مردم چا پیغمبر علیه السلام منی قلبتا احدی من دوستر نها چه پیغمبرا، و منی چشمانی تها چه پیغمبرا جلیل القدرتر، بزرگوارتر، عزیزتر، عظیمتر، با عظمت و با عزتتر منی چمان ندیست، منی چمان تا کسی نبود تایی پیمید. و ما کنت اطیق ان املع عینی منه. الله با جمال رسول الله علیه السلام شان جلال، شان هیبت همراه کو تگو. اگر ای پیمه بودین جنین و مردین و موجودات پیغمبر سرا کب تگتن چه اشقاوتش لچین تگت و دور نبود تگتن. اللہ جلال همراه کو تگت، تو ام با جمال جلال و حیبت هم همراه پیغمبر علیه السلام فرمانتی که نصرتو بالصبا و اهلکت عادم بالدبور. من الله بوسیله باد صبا کمک فرمانتا، قوم عاد بوسیله باد شمال حلاک کنگوتا، و منی حیبت و روب قبل از شیک من به دشمن برسون یک ماه قبل دشمن حمود لرزینی حیبت رو دیکن. خدایا بوسیله ابوحت و حیبت منا نصرت عطا فرمائیتا. حضرت عمر فرمانی ما کنت اطیق ان املا عینی منه، من هرچی بود جرأت دا که من چند لحظه با پر نظری با چشمان پر وتی چمانا سک کنو پیغمبر جمال زیارت کنو، حضرت جلال منا پشتا کنزین. حیبت حضرت علیه السلام به من اجازه ندا که من ای ارمان مند که یک بری هم من نتواند وتی چمانی پری و سیری آواجه سیری بچارو ساعت چارت کتب کنم چهره انورا اجلال لهو، حضرت جلال سببا عظمت سببا. ولو سئلت ان اصفه ما اتقت لانی لم اکن املو عینی منه، اگر منا کسی جس کن که تو پیغمبره کامل وصف بیان بکن، ای صفات و تعریف بیان بکن، ای انداز زیبایی چشمانا نرگسین چشمان انداز بیان کن چطورتا، ای بینی مبارک زیبایی حسن برامه توصیب بده، ای ابروان برامه تعریف کن، آیه مبارکین مچاچان برای ما تعریف بکن، آیه مودانا مبارکین سر برای ما وصف کن، آیه جبین اطهرا برای ما وصف کن، آیه دهان مبارک گنچگونی دهان مبارک برای ما تعریف کن، آیه رخسار و آیه چانه و زنو کا پاکی برای ما تعریف کن. کسی قسم به خدا من تعریف قدرت نیستم پیغمبر من تعریف کت بکن، پر چکه منا اتوام نیستا، در من این قدرت نیست، هرچی من سعی کو من نتوان پیغمبر پر نظر چارت خود بکنم نگاه بکنم. نزا در نبی علیه السلام تمام امکانات و وسائل محبت سوری و معنوی الله تعالی جل شانه جمع کو تگا همیشه فرمانی احادیثا که بیان بو، و حضرت عمر در همین راستا عرض کو وجا تو چه هر کسا من دوست تره چه چوکا چه جنا چه مالا چه پتا چه ماتا اما چه منی جنده من کچارو انگه وشه من وطا دوست تر داره کن چه دارم، شاید برای دیگرانی پهمائی نگینشی. و حضرت فرمانی که فلا ازن عمر گرات ایمان انگه کامل نه، تو که وطی جنده چمن دوستر داره گرات تو کامل نه انگه ایمان تا. حضرت عمر فرمانی که یا رسول الله الان که من چارگو چمنی ذاتا وجودا و تیگه هم تو من دوستره، فرمانتی که هنو تی ایمان گرات کامله وقتی تو ای جاها محبت گرستی. درختان با پیغمبر محبت هستن، کوه احد محبت هستن، مدینه ذرات خاک محبت هستن، مکه سنگان محبت هستن، و درختان پیغمبری گواهی دا. ای هر یکی موضوع مستقلیه که بعد در جلسات گوناگون شان بیان کنه. با الله تعالی جل شانه نبی تها کمالات بالاترین معیار شجاعت سخاوت حسن و زیبایی اجتماعی فردی کمالات کمالی نبود تا که کسی در این عالم در گذشته و در آینده و در حال زمان پیغمبر چه پیغمبر افزونتر و بالاتر بود. بزرگترین سخاوتمندترین مردان عرب در برابر سخاوت پیغمبر حاج واج بودن. عجیب. بعد از فتح هنین 24,000 شطور فتح بی غنیمت تا به دستی مسلمانانی، حضرت نفری از صد شطور دن، بعضی از صد شطور دن در مقابل 20,000 لشکر حوازن و سقیف 12,000 مسلمان که تعدادی چنایا از طلقاء مکه هنوز مسلمان نبودتگا امراها. اقرا ابن حابس مکه قریش سخاوت منترین با حاتم تایی دوران وقت همراه چی ودی مسلمان هن پیغمبر صد شطوری دن چینچو مقدار سکه نقرهی دن تی چینچو گسپندی دن اقراب انها بسوشی اشهدو ان لا اله الا الله و اشهدو ان محمد عبده و رسول و قسم به خدا این سخاوت در هیچ انسانی گندگ نبود تا به حال لابد این شخص شخصیت استثنائی و انسان فوق انسانی ما فوق انسانیت اشی سخاوتا تمام انسانیت تمام عالمت تحت پوشش قرار داتا این سخاوت در ماتی فرزند و پتانی کمره پیدا کتگین چوکان جز نبی کسی تا ایشان سخاوت نی شجاعت حضرت علی شجاعترین یکی از شجاعترین افراد صحابه جستش کو در میادین جنگ شجاع کیا شمیتو کا گوشتی هما کس که پیغمبر نزدیکا بود میدان جنگ هر کسا احساس کتیم پیغمبر منی کناره او یک طالب دریای شجاعت بود که پیغمبر منی که را گوشتاتا اگر دشمن تمام منی سر همراه بکنه پیغمبر قوت و شجاعت توریه که تمام شجاعت سرکو بکنه دشمن نابود کنه لذا پیغمبر کنار وشتگ با اسمو که آفرد اگر ضعیفترین فرد ببودین چه درستان شجاعتر بود بخاطر شجاعتی که از قلب پیغمبر با این قلب سرازیر بود تو تاثیری است و ای تمام اسباب محبت هم انسان کسی دوست داری با یکی از اوصاف حسنه و خوب مادی یا معنوی و اتمام اوصاف در پیغمبر الله عز و جلاله جمع فرمائن تجد شیوه و شکل و شمائل حرکات و سکنات آنچه خوبان همه دارند تو تنها داری حسن یوسف دم عیسی ید بیزا داری تمام انبیاء کمالات الله سرریز کتگتا در رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم وجود نازنینا لذا قرآن فرمانی که اهل مدینه و ماحول مدینه و آیان که خطاب بوگنگ رو ادگرام به طریق اولا نباید آیانا وتی نفسانی سرا رغبت چه پیغمبر وجودا بالاتر ببی هر مومن قلب تا چه وتی جند رغبت و محبت پیغمبر طرفا رغبت و محبت باد بیشتر از هر چیز دیگه ببی وقت موعود و گستا نماز وقت گذشته جمعه دوستان یه پیشنهاد و انصاف اعتدال تقاضائیں کہ عزیزانی ای پیشنهاد پیشنهاد بجائی تحدیا ما در شهرستان چابهار با تحول در تعیین فرماندار جدیدی برای شهر دو هفته قبل مواجه بودیم دعا بکنیم چه خدا بلوتیم که خدا تعالی ای عزیزا و تمام مسئولینا بوتی وظائف مطابق دستور قرآن و دستور اسلام عمل توفیق عطا بفرمانی مسئولیتانی مسئولیت خیلی بالاتر از افراد عادیه گی در استانداری سیستان و بلوچستان بعد از شی که منصب خطیر استانداری به دوش یکی از فرزندان همه استان جناب دکتر دهمرده واگذار بوده بعد از گذشت ماهها یک فرماندار در سرباز از برادران اهل سنت و مردم بلوچ تعیین بود و به عنوان یکی از معاونت های استاندار محترم برادر بسیار عزیز جناب آقای حامد علی مبارکی از فرزندان خاک و منطقه بلوچستان که مدیر کل یکی از ادارات کل استان هرمزگان از سالهای متمادی و حقیر هم در سفرهای عمره و حج با ای عزیز آشنایی نزدیک حاصل بوده، مرد بسیار با تقوا و متعهد. ما بابت این دوتا مسئولیتی که آی دکتر ده مرده یا به من هم کیشان و هم مذهبان داتا، لازم زانی که از دکتر ده مرده تشکر بکنیم. ولی در همه دا ما خاطر نشان باید بکنیم که مسئولین عزیز ما از جمله استاندار ما به خوبی بزن که می سهم در میان این همه تحصیل کرده. ما افراد خوب زیادی مثل جناب آقای حامد علی دارین در منطقه، تحصیل در زدار تحصیلات از لحاظ تقوا، از لحاظ تعهد به دین و اسلام و نظام جمهوری اسلامی. همچین افراد زیادی ما مثل جناب آقای میهنی عزیز محترم ما در فرمانداری سرباز داریم. ما احساس کنی اگر چنانچه از این آقایان در این مسئولیت ها از این افراد بومی بیشتر استفاده بوده، هم برای جلب محبت و همکاری بیشتر مفیده و هم برای دولت به صرفت را. جمعه گذشته من عرض کو که مدیریت محترم آموزش پرورش شهرستان چابهار دست به خواهش و تمنای از مردمان که در زمینه امر آموزش که شدیداً نیازمند کمک های مالی، کمک خانه مسکونی برای اسکان معلمین، از شما انتظار داری و انتظار بی جایی نه. ولی مسلمان اگر چنانچه از قبل برنامه ریزی های بودین که جوانان فارغ التحصیل ما آنچنان که باید و شاید از مقطع متوسطه دانشگاه رو اگه موقعی شان یک تیلان که دیگه بودین که دم در دانشگاه رستگتا وارد ببن داخل بروا و همایانی که هم با همه مشکلات توانتگش از مرحله دانشگاه تیه بکنن تو بیرون بیان با تجربیاتی هم در بعضی پستها مشغول و بعد صاحب همین شهر و منطقه حداقل یک آلونه کی برای سکونت داری، نیازی نیست که برای شان تقاضای خانه مسکونی اهدای خانه مسکونی کنه که ببی و تی خانه مسکونی یا نشتگه با کمترین حزینه یا در مدرسه معلم بوده یا آموزگار بوده یا تدریسی بوده یا. و باید این مشکلات برای مسئولین ما یک درسی ببند، یک سبقی ببند، یک آموزشی ببند که از افراد بومی خوب و متعهد اگر استفاده بکنه با کمترین خرج و هزینه برای بیت المال و با بهترین کارایی برای محیط و جامعه با آشنایی و تسلط بیشتر انشاءالله که شاهد شکوفایی بیشتر بودن. الا هزا ما سهم در ای استان ما گرچه تقدیر و تشکر کنی از ای اقدام خدا پسندانه، ولی هنوز دهلی دور است. خواجه نظام الدین اولیا رحمت الله علیه ارتباط با حکومت وقت بد بود، حرف حقی گوشت تحت تعقیبه پادشاه پانگا یکی سعایت و خبر رسانی دروغین کو که نظام الدین اولیا با این همه هجوم مریدان و جانسارانی که داری هر کجا رو اقشار و انواع ثقافی فرهنگی شعرا جانباز شخصیت ها مختلف مریدانا آئیه دامن در دست نبو گرگا آئیه رکاب دارگا افتخار زانا اشی اگر کافی یک ندای علیه حکومت وقت دهلی بدند تا ای حکومت چه دست رفته پادشاهان هم بیش از هر چیز بودی تاج و تخت فکرم بیچارگانا در ای راب رات نچاری پتر نچاری فامیل نچاری هیچ کس رات نکن دستور دا نظام الدین اولیاء کیاد بگیری تی و گردنی جنگ بوید واجه چه لاهور پتر رگا مسیر دهلی روگا مریدان ای حبر اشکو از راه شفقه دیادن که حضرات تو به طرف دهلی روگا اونا دستور تی دستگیر کنگا یک کشگ صادر بودا فرمانتی هنوز دهلی دور است بریم آشما به طرف دهلی چی ساعت دهلی انگه دوره پریشان مده هرچی منزلی نزدیکتر بودتا موریدان یاد آور بودتا وشتی که وجه آن دهلی طرف روگه تر کشان دستگیر کنن وشتی هنوز دهلی دور است تر رهادک بودتا دهلی دیوار شهر قلعه ظاهر بود وشتی شواجه آن دهلی وشتی هنوز دهلی دور است بریم تا ای واجه وارد شهر دهلی بو هیچ چیزی آبی از آب تک آن نوا چند لحظه بعد چاردش خسر شاخی تا ماتم برپا بو چی بو تا وشتی پادشاه نرسیده به دهلی چه اسب سرا بی احتیاطی ها چیرا کب تو گردنی چیر تر گردنی پروشت مرت جا بجا ای الهام الله ولی اپی سر ابو تگا که هنوز دهلی دور است بشتی تا پادشاه و تی دستور اجرا کن هنوز وقت انگه بازیم که بارین چی پیش بیه ما هم گوشتگیم که چی ساعتا رسیدن یک تشکیلات در منطقه به عدالت شعار عدالت گستری واقعی هنوز دوره و ما انتظارات در جای خود هستن از عزیزان مسلط بر تشکیلات که باید اگر واقعا از افت تحصیلی رنج بریم ما علاج واحد افت تحصیلی بها دادن به تحصیل کردگان چون کسی تا بدون تعرف ای علم بخاطر منکر نکیر و قبر قیامت نوانی ای مدرک بی خاطر نگی همه که در حوزه وانی هم بستگی داری قرآن و حدیث وانی بستگی با این نیت و عقیده پاک داری در حوزه و مدرسه و خاندن هم تضمین نگی جنت رو گه بستگی با این عمل پاک نیت صالح داری خب سواد ارزشید در حد وقت دا علم هرچی بی ارزشی ولی در کنار آدگی هم کلاسی یکی به اوج مسند بالا نشته یکی بی به عنوان کرنش دیما دست دراج کن برای یک هم درسی هم کلاسی وقتی این وقت باعث افت تحصیلی بی من در آخرین نوبه ریاست جمهوری آیت الله هاشمی در خدمت چهار پنج نفر از علمای منطقه واجه خدمت هستیم من معرفی کتن که آقا مولانا عبدالحمید اسماعیل زهین امام جمعه محترم زاهدان آقا جناب مولانا محمد یوسف حسین پور در گشت سراوان آقا جناب مولانا عبدالستار کرد تمینی امام جمعه خاص آقا مولوی اسحاق مدنی مشاور حضرت علی من معرفی کتن من وقت طلبهی در خدمت مردم چابهارو تا امام چابهارو بگشتی من سال فلان که آمدم برای بازدید از صد پیشن اورکی رفتم دیدم دختران به اورکی را نمیذارن به مدرسه بره من درس بخوانم گفتم جناب آقای هاشمی شما واقعا قلب تپنده و مهربانی برای ملت و مردم دارید که دل شما برای دختران روستای دور افتاده اورکی اینقدر می سوزه ولی ما از دست برخی مسئولین پایین نگران این هستیم که جوانان دم دانشگاه رسیده ما از اونجا بر نگردند. چرا؟ ما برای که میدانیم من شما که این علم کسی بخاطر قبر و گور و قیامتش نمیخوانه. من برای مثالی اونجا بالاخره درست علم ارزشی هست، ولی یکی به اوج مسند برندی و آیی هم درس و آیی هم کلاسیم برات پرسه بجن در کوچه و بیابان آقا حراست تر تاین نکوتا، گزینش تر تاین نکا، فلان مشکل در هسته شی پرسه و تا اینکه مجبور بی برو به کارهای پست و حتی مبتزل آلوده ببی، ایشی جای نگرانی. و شما خیال نکنی که اگر ما ای پشتی تریبون کم صحبت کنی جای اذا نهیم بازی صحبتانی، بلوچا وشتا جناب جن بجا مرد پی دیوان حقی بی گردن پشت نکفت از شما که به مسئولین بالاتری مقامات رسینک نبوتا. امیدوارین دعا بکنی خدا تعالی هر یکی از این عزیزان مشکلات دارن. و آی حاتمی این گوشت از زمان رفتیم گوشتی من میدانم مشکلات شما زیاده، ما هم مشکل داریم، شما دعا کن. لذا دعا بکنی الله تعالی جل شانه می جامعه مشکلات برطرف کن، خدا تعالی یک امنیت پایداری در منطقه حاکم بکن، الله تعالی ما را درستان بیرقداران اسلام، قرآن، محبت پیامبر علیه السلام، محبت با نظام اسلام و جمهوری اسلامی قرار بده و دست به دست هم دیگه و هم دیگه را تقویت کنه، مسئولین مردم ها، مردم مسئولین ها تقویت کنه. توفیق به ما عطا بفرمانی و هر یکی از ما و شما و مسئولان در جایوت بود وظایف آگاهی و وظایف صلاح همه بیم که رضای الله و قانون جمهوری اسلامیه و اساس نامه جمهوری اسلامی عمل کنگه توفیقا مرحمت بفرمانی. والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.